don't know how we came to this. I never thought of an end to it. And Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Arkadiusz Gołębiewski. Mimo że Euro trwa, kolejne mecze, to spotykamy się w naszym klubie Trójki, aby rozmawiać o tematach trudnych, bo rozmowa o relacjach polsko-żydowskich, czy to w okresie międzywojnia, czy okresie II wojny światowej, ale również i w dzisiejszych czasach zawsze przysparza dużo emocji i wiele odpowiedzi, które wydaje się później po kilku dniach, miesiącach, latach stają się niewystarczające. Więc ta debata, która się toczy od blisko 100 lat, myślę, że jest warta podjęcia jej również dzisiaj. Myślę, że przyczynkiem do tej dzisiejszej dyskusji było głównie nie wydarzenia, które rozpalają świat polityki ostatnich dni, relacje napięte międzynarodowe między Polską, Izraelem, Stanami Zjednoczonymi czy Niemcami, ale myślę, że jakby taka głęboka pewna refleksja, że ciągle opowiadamy o tych relacjach, poczujemy się, że temat, który chcielibyśmy, żeby był docierał z naszym przekazem do szerokiego odbiorcy, ciągle trafia gdzieś w próżnię. I dlatego myślę, w ostatnią sobotę przy placu Grzybowskim odbyła się dosyć ważna ważne wydarzenie pod tytułem Azyl u Wszystkich Świętych, gdzie współorganizatorem był Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej i Stowarzyszenie Scena Kultury, gdzie właśnie między innymi witamy pana dyrektora tego instytutu, panie profesorze, profesor Jan Żaryn. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, witam serdecznie. Wiem, że pan był dzisiaj w Poznaniu, ważna uroczystość tak. była, ale udało się dojechać i być na antenie tak. dzisiaj z nami. Zdążyłem, a uroczystość, jeśli można, o tyle ważna, że dzisiaj jest 80. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego i z tej okazji, żeśmy w Poznaniu razem z Kuratorium Oświaty Poznańskim kończyliśmy konkurs interdyscyplinarny, tak jak i sylwetka Ignacego Jana Paderewskiego jest wielowymiarowa. Pięknie grali finaliści w konkursie pianistycznym. Wygrała osoba pochodzenia chińskiego, który to 17-latek studiuje w Katowicach i wydaje się, że będzie gwiazdą za już niedługi czas. Niestety nie byłem w stanie zapamiętać nazwiska, bo zdecydowanie nie Naski. Nie Naski, ale do tematu może nawet wrócimy jeszcze dzisiejszego wieczoru, bo będziemy rozmawiać właśnie o przekazie i wewnętrznym, i zewnętrznym na kraju, o naszej promocji polskiej historii, a niewątpliwie postać, o której dzisiaj przywoływaliście w Poznaniu, na taką zasługuje i ciągle mamy poczucie, że jest ciągle mało wyeksponowana i w Polsce doceniana dla naszej niepodległości. Kolejnym naszym gościem jest Maciej Pawlicki, publicysta, reżyser filmowy, producent, między innymi filmu Legiony, ale autor takich filmów jak Ksiądz od Wszystkich Świętych, Stella, czy chociażby współrealizowany ze mną film Historia Kowalskich. Maciej, który zainicjowałeś ważny projekt Życie za Życie, który zacząłeś się upominać o Polaków, którzy zginęli ratując Żydów, żeby zbierać te filmowe opowieści. Witam cię w dzisiejszym programie. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Izby Pamięci generała Kuklińskiego, współautor filmu Izrael zaczął się w Polsce, nagradzany w ubiegłym roku na festiwalu NNW. Niedawno jeszcze, Filip, współkierowałeś kanałem TVP Polonia, więc o relacjach polsko-żydowskich bardzo dużo wiesz. Wiesz, jak kierować instytucjami pozarządowymi, które właśnie podejmują często tematy, które leżą gdzieś do opowiedzenia i przez lata są zapominane, więc kultywujesz tą rodzinną tradycję. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Arku. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Taki długi wstęp, ponieważ to zawsze o tych relacjach polsko-żydowskich zawsze zastanawiamy się, jak zacząć skutecznie opowiadać, zastanawiać, żeby nie powielać pewnych stereotypów, żeby posunąć się trochę do przodu, żeby nie narzekać, żeby nie użalać się. Ja może, Macieju, zacznę od ciebie. Zapytam się w ogóle, bo ty zrobiłeś film o księdzu Marcelim Godlewskim, właśnie budowniczym parafii Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim, który wsławił się najbardziej tym ksiądz, że w okresie II wojny światowej, w okresie likwidacji getta uratował parę tysięcy Żydów. I to zasługuje na wielki, wielki akt odwagi, ale też i uhonorowania. A mam poczucie, że twój film, który chyba jest jedynym takim filmem opisujących postać, jest ciągle ta postać niewyeksponowana, więc powiedz, może wprowadź nas w temat, potem przekażę głos profesorowi Janowi Żerynowi, bo to jest temat też jakby międzywojnia, lepiej do zrozumienia dzisiejszej pewnej rzeczywistości, ale powiedz może, jak trafiłeś na postać księdza Godlewskiego i dlaczego poświęciłeś mu ten 30-minutowy film Ksiądz od Wszystkich Świętych? Ja na wszystkie te wątki, bo zrobiłem takich filmów kilka na temat relacji polsko-żydowskiej, a właściwie o Polakach, którzy ratowali Żydów. I na wszystkie te tematy trafiłem dzięki profesorowi Janowi Żarynowi. To on po prostu mówi, pokazuje palcem, zrób o tym, zrób o tym, zrób o tym. I rzeczywiście takich filmów kilka się udało, choć powinienem zrobić tych filmów kilkanaście, albo powinniśmy byli zrobić tych filmów kilkadziesiąt albo więcej, ponieważ tych wspaniałych historii jest mnóstwo, a ja przyznam, zainteresowałem się tym tematem w roku 89, kiedy byłem w Stanach i kiedy pewien amerykański dziennikarz David Preston z Filadelfii poprosił mnie o tłumaczenie listów swojej matki, Żydówki z Lwowa, Haliny Wind, ocalonej przez Leopolda Sochę w kanałach lwowskich. No i te 128 listów przez pół roku tłumaczyłem, bo one były pisane po polsku Davidowi, a jednocześnie zderzyłem się z ogromem, nie tyle u Davida, co u jego kolegów, zresztą bardzo, bardzo wspaniałych ludzi, dziennikarzy i w ogóle ludzi w Stanach Zjednoczonych, z ogromną niewiedzą, taką strasznie krzywdzącą niewiedzą o tym, co się rzeczywiście w Polsce działo. I to mnie przeraziło. I kiedy wróciłem z inspiracji i właściwie z takiego wkładu merytorycznego Jana Żaryna, starałem się przekładać, dzięki również współpracy z tobą, przekładać te historie na język mediów. I mam poczucie, że kilka filmów się udało zrobić, skromnych, niedużych, ale bardzo bym chciał, żeby było tych filmów o wiele więcej i wcale nie, żebym ja je tylko robił i żebyśmy my je robili, żeby robiło je bardzo wielu twórców, bo to jest ogromna, ogromna, nieopowiedziana historia tego dobra, ten wierzchołek góry lodowej dobra, jak to mówił profesor Tomasz Strzembosz. To jest ciągle nieopowiedziana historia i to jest bardzo krzywdzące i bardzo niebezpieczne dla polskiej przyszłości. To prawda. Panie profesorze, no właśnie tak. Pan został tutaj przywołany przez Macieja. Rzeczywiście pan dla tego tematu zrobił bardzo wiele, jeszcze pracując w Instytucie Pamięci Narodowej, kierując Biurem Edukacji Publicznej. Wtedy zaczęła się ta nasza współpraca, kiedy pan wskazywał kolejne osoby, które trzeba jechać, udokumentować historię danych osób, które mogą zaświadczyć jeszcze o męczennikach, tak należy ich nazwać, ofiary, które zginęły za ratowanie Żydów. Dzięki temu powstał właśnie między innymi pokazywany na tym przeglądzie Azylu Wszystkich Świętych film Życie za Życie, ale Wracając do postaci księdza Godlewskiego, dlaczego z tym księdzem Godlewskim mamy ciągle taki problem? Bo pomnik, który wszyscy wyczekujemy od pewnie blisko 20 lat, ciągle na Placu Grzybowskim nie pojawił się. Sprawiedliwych wśród narodów świata, co czym Macieja film przywołuje, przyznanie tego medalu natrafiało przez lata na sprzeciw środowisk żydowskich, wytykając księdzu Godlewskiemu, że to jest przedwojenny antysemita i nie godzi się, żeby taką osobę honorować. Proszę nas wprowadzić w postać i wyjątkowość okresu międzywojnia księdza Godlewskiego. Dlaczego on ciągle jest tak mało popularny w dzisiejszych czasach, w całej tej naszej dyskusji o relacjach polsko-żydowskich? Przede wszystkim bardzo dziękuję panom i Maćkowi i tobie za pamięć o tym, że tak wiele razem uczyniliśmy i rzeczywiście można i powinno się uczynić dużo, dużo więcej. I ten apel do twórców, także do historyków, by wspierali takich wspaniałych reżyserów, jak wy nimi jesteście, jest jak najbardziej zasadny i dobrze, że tu w mediach, w radiowej Trójce o tym mówimy. Natomiast jeśli chodzi o samą postać księdza Godlewskiego, to jest to kapłan z jednej strony rzeczywiście niezwykły, ale z drugiej trzeba sobie powiedzieć, że także wpisujący się w polskie tradycje katolicyzmu społecznego. On należał do tego samego pokolenia niepokornych, do którego to pokolenia należał i Piłsudski, i Dmowski, i starszy od nich Ignacy Paderewski i bardzo, bardzo wielu innych ludzi, których nazywamy i określamy, że byli ojcami niepodległej, byli tymi, którzy jako niepokorni wynieśli nam z tego dołu braku państwa polskiego Polaków do Polski odrodzonej, a więc w te wyżyny naszych aspiracji i naszych marzeń, które przez co najmniej 6 pokoleń nie były zrealizowane. Więc należał do pewnego niezwykłego pokolenia, a druga kwestia niezwykła w jego kapłaństwie to, że wpisywał się w to, co zostało wywołane przez encyklikę Rerum Novarum w Kościele Powszechnym, czyli encyklikę Leona XIII, niejako nawołującą kapłanów i ludzi Kościoła do tego, że trzeba pokazać z jednej strony tragedię świata pracy, która to przestrzeń jest zbyt tragiczna w tej rzeczywistości kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, bezwzględnego, coraz mniej moralnego i w związku z tym duszącego tego człowieka niezdolnego w takich warunkach do utrzymania godnego życia, do utrzymania rodziny i tak dalej, a z drugiej strony niebezpieczeństwa socjalizmu, który to socjalizm, podobnie jak inne izmy, wydaje się nosicielom, że potrafi nareperować świat, a de facto niesie dla tego człowieka jeszcze większe zniewolenie, jeszcze większą niesprawiedliwość, jeszcze tragiczniejsze skutki zbrodnicze w dużej mierze. I rzecz jasna, ksiądz Godlewski jest jednym z wielu polskich kapłanów, którzy odpowiadają na to wezwanie i jako kapłan wchodzi w te najbiedniejsze środowiska robotnicze, najpierw Łodzi, a potem Warszawy. I zanim został proboszczem Wszystkich Świętych w 1915 roku, czyli kościoła, których wierni tej parafii, to w zasadzie byli Polacy z warstwy robotniczej, ubogiej, rzemieślniczej i środowisko żydowskie, czyli poza kościołem, istniejące w swoim wyznaniu i swojej kulturze, obyczajowości i głębokiej odrębności od świata chrześcijańskiego. Ale zanim to nastąpiło, ta konfrontacja na miejscu, że tak powiem, w parafii Wszystkich Świętych, to był on w 1905 roku w warunkach rewolucji i odwilży, można powiedzieć, rosyjskiej tego czasu, był twórcą Stowarzyszenia Chrześcijańskich Robotników, stanowiącego właśnie taką realną, organizacyjną odpowiedź na związki, czy to zawodowe, czy partie socjalistyczne, czy wręcz idące w kierunku bolszewizmu. I ta próba organizacyjnego dowartościowania klasy robotniczej, włączenia ją w ideę solidarności, w krwioobieg wartości i chrześcijańskich, i polskich jednocześnie, już była wielkim osiągnięciem tegoż kapłana. Natomiast w drugiej RP rzeczywiście ksiądz Godlewski widział tę rzeczywistość konfrontacyjną, w której żyją jego parafianie, żyją w ubogiej parafii Polacy, wobec których to Polaków istnieje pewna potrzeba i zorganizowania, by wzajemnie mogli sobie pomóc. I między innymi niewątpliwie był on w związku z tym twórcą różnych pism parafialnych, wśród których znalazły się i pisma, i jego artykuły, w których on nawoływał do przeciwstawienia się szczególnie dwóm niebezpieczeństwom. Jego zdaniem jedno niebezpieczeństwo to był protestantyzm, który wnikał swoją doktryną w przestrzeń także polską, a uważał protestantyzm za nosiciela w gruncie rzeczy fałszu wiary, i z drugiej strony środowiska żydowskie, które z kolei swoim ekonomicznym zapędem do przejmowania przestrzeni należnej Polakom uważał, że trzeba się przeciwko temu bronić w formach, które były dla nauki społecznej Kościoła wówczas wyobrażalne, to znaczy w formach przede wszystkim nawoływania do tego, żeby wzmacniać sklepy chrześcijańskie, sklepy polskie, żeby ludność kupowała w związku z tym producenta polskiego, żeby omijała pośrednika żydowskiego, żeby ta sama organizacja narodu polskiego była co najmniej tak samo skuteczna i tak samo mądrze prowadzona, jak to czynią właśnie Żydzi. On się odwoływał często do tej umiejętności mniejszości żydowskiej, dbania o swoje interesy, umiejętności bycia w głębokiej solidarności wewnątrznarodowej i próbował ją przenosić na teren chrześcijański, na teren społeczności polskiej. I stąd oczywiście z perspektywy polskiej był uważany za wybitnego społecznika, związanego przede wszystkim z obozem chrześcijańsko-demokratycznym i narodowym, ale nie był identyfikowany jednoznacznie, czy on głosuje na endecję, czy na chrześcijańskich demokratów. Nie było to najważniejsze. Natomiast był jednocześnie postrzegany jako właśnie ten społecznik, ten kapłan, który za sprawą narzędzi posiadanych w postaci parafii, prasy parafialnej, potrafi doskonale zorganizować te grupy społeczne polskie wokół Kościoła i wokół zadań, które wydawały się na tamten czas, że doskonalą ten polski parafialny naród wiernych Kościoła. Ale jego bohaterska postawa w okresie II wojny światowej nie zaprzestała tego powielania, przypinania mu tej łatki antysemity, i mimo że uratował kilka tysięcy, no właśnie, ile tysięcy można mówić? 2-3 tysiące? Przede wszystkim parafia Wszystkich Świętych, tak jak mówiłeś, znalazła się w granicach getta warszawskiego i nagle ta sama umiejętność księdza Godlewskiego, czyli właśnie ta sprawność organizacyjna, to społecznikostwo i to zamiłowanie do realizowania konkretnych zadań, to wszystko przeniósł na rzecz Żydów, to znaczy na rzecz tej społeczności, która w tym momencie po 1939 roku była znowu najbardziej potrzebującą tej pomocy. Z jednej strony więc od razu kuchnia, od razu żywność, działalność charytatywna, bardzo rozbudowana zarówno dla Żydów, katolików, bo przypomnijmy, że do getta, rzecz jasna, Niemcy kazali się instalować zarówno Żydom wyznania mojżeszowego, jak i Żydom wyznania katolickiego, którzy de facto byli Polakami pochodzenia żydowskiego, bo Niemcy traktowali w sposób rasistowski, a nie wyznaniowo naród żydowski. A więc ksiądz Marceli z jednej strony ma całe rzesze, blisko 3000 osób, które są pochodzenia żydowskiego, ale są de facto Polakami, katolikami i oni stają się tą najbliższą rodziną parafii. Oni zamieszkują na terenie parafii. To jest profesor Ludwik Hirschfeld, to jest rodzina Zamenhofów, to jest bardzo wiele z qui pro quo teatru przedwojennego. To jest ta inteligencja, można powiedzieć, bardzo ważna część inteligencji polskiej, wybitnie spolonizowana, ale jednocześnie traktowana przez okupanta niemieckiego w sposób równie bezwzględny jak Żydzi wyznania mojżeszowego. I on udziela im pomocy tak daleko idącej, że oczywiście ramy tej pomocy są dalsze niż ta społeczność Żydów katolików, więc także inni potrzebujący, jak na przykład dom Janusza Korczaka i te dzieci z sierocińca, także rzecz jasna korzystają z tej pomocy, z tego dzieła charytatywnego, które tworzy w parafii. A jednocześnie rozpoczyna dzieło także bardzo istotne, za sprawą między innymi także księdza Czarneckiego, wikarego, za sprawą Telesfora Wyrzykowskiego, swojego pracownika kancelarii, mianowicie fałszowania zaświadczeń metrykalnych, które to zaświadczenia metrykalne są przekazywane tym, którzy są gotowi do opuszczenia getta i do wyjścia na zewnątrz, do tego, żeby się chronić na powierzchni poza granicami getta warszawskiego. Ta operacja jest znowu bardzo sprawna, bo to jest sprawny organizator. On w związku z tym wie, jak należy robić różne rzeczy i te nowe wyzwania, które czas wojny przyniósł, tak samo gorliwie realizuje, jak wcześniej misje przeze mnie tu wskazywane. A zatem jest to niezwykłość także pewnego rodzaju logicznego życia, które splata się ze zmienną rzeczywistością, w której on widzi cały czas nowe potrzeby. Jest oczywiście to wielkie świadectwo Ludwika Hirschfelda w jego wspomnieniach, kiedy on wspomina także to ostatnie kazanie księdza Godlewskiego w Kościele Wszystkich Świętych, gdzie cały ten kościół płacze, ci wszyscy Żydzi, którzy są tam zgromadzeni, wierzący, niewierzący, wierzący w Jahwe, wierzący w Chrystusa, oni wszyscy płaczą w tym kościele, a odważny ksiądz Marceli mówi kazanie, w którym bardzo mocno piętnuje tę rzeczywistość okupacji niemieckiej, bardzo mocno modli się za nich, za tych ludzi i Hirschfeld pisze w swoich wspomnieniach, jak żeśmy się lękali o tego człowieka, że zaraz go zaaresztują, zamordują, a on tak pięknie płacze nad naszym żydowskim losem. To jest mniej więcej cytat, przynajmniej sens tego, o czym pisze Hirschfeld. Nie wiedział on, rzecz jasna, wszystkiego. Nie wiedział między innymi i tego, że ksiądz Marceli ma też w Aninie dom prowadzony przez siostry zakonne rodziny Maryi i tam, w tymże domu, mieszkali ci uciekinierzy, Żydzi, którzy docierali i tam, rzecz jasna, także poprzez inne domy prowadzone przez siostrę Matyldę Getter udawało się zarówno dzieci, jak i dorosłych przenosić w różne miejsca generalnego gubernatorstwa. Panie profesorze, i postawmy tu kropkę przy tym, przy wyjątkowej postaci księdza Godlewskiego. Jak mówiłem, proces uhonorowania go medalem Sprawiedliwości wśród narodów trwało długo, ale w końcu pośmiertnie został uhonorowany. Ja do Filipa Frąckowiaka chciałem się zapytać, Filipie, jeździsz po świecie, animujesz różne działania dla propagowania polskiej historii. Powiedz, czy świat wie, że Polacy ratowali Żydów, czy ciągle to jest temat oczywiście taki banalny i raczej prowokacyjny do odpowiedzi, ale no, chciałem się dowiedzieć, jaka jest twoja refleksja z wielości podróży po świecie, głównie do Stanów Zjednoczonych. Czy ciągle ze swoją narracją, która w ostatnich latach, powiedzmy, jest trochę bardziej intensywna, czy jesteśmy, na ile się jesteśmy skuteczni, a na jakich polach przegrywamy ciągle, a gdzie udaje nam się dotrzeć? No więc muszę powiedzieć, że moja refleksja w tym zakresie jest taka, że oczywiście prawda leży gdzieś po środku. My się, to oczywiste, bardzo martwimy, irytujemy, narzekamy w sytuacjach, kiedy słyszymy nieprawdziwe, nieuczciwe zarzuty wobec narodu polskiego, jego postawy w okresie II wojny światowej. Bo przecież wiemy, jak ogromny był ten wkład, a tu profesor Żaryn nam krótki wykład tylko na temat księdza Godlewskiego wygłosił. Przecież takich przykładów było, jak Polska długa i szeroka. Natomiast mam takie wrażenie, że to szczególnie w ostatnich latach, gdy słabnie ten nacisk kładziony na kwestię prawdziwej odpowiedzialności za dramat II wojny światowej, za dramat wielu narodów, w szczególności polskiego i żydowskiego, czy żydowskiego i polskiego, to wtedy właśnie zaczęły się pojawiać coraz częstsze ataki na Polskę. Ja pamiętam takie spotkanie w takim elitarnym klubie dyskusyjnym, to się nazywa po angielsku Social Club, w Waszyngtonie, gdzie zostałem zaproszony, czy właściwie Muzeum Izby Pamięci Generała Kuklińskiego do przedstawienia wystawy o generale Kuklińskim. Tam brali udział w tym i przedstawiciele wyższych uczelni amerykańskich, i także emerytowani oficerowie Centralnej Agencji Wywiadowczej, studenci także tych uczelni. I pamiętam, kiedy tą już późnym wieczorem po tej konferencji składałem tę wystawę i ktoś przechodził korytarzem, było około północy, i ktoś przechodził korytarzem i zainteresowały go te leżące plansze na podłodze i spytał się, co to? I ja powiedziałem, że to wystawa o polskim bohaterze. I właśnie ta osoba zwróciła uwagę, że o, jak Polski, to ja chyba nie chcę być zainteresowany ze względu na waszą postawę wobec Żydów. No to pokazuje, że myśmy... Niedosyt jest naszej pracy, bez względu na to, czy to jest praca państwa, czy to jest praca indywidualnych osób, na rzecz edukowania, bo w tym zakresie, ponieważ my oczywiście możemy mieć uzasadniony żal i pretensje do tych naukowców, czy quasi naukowców, którzy publikują książki z fałszywymi tezami, które szkodzą nie tylko Polsce, szkodzą ogólnie prawdzie historycznej, międzynarodowej, szkodzą stosunkom polsko-izraelskim, szkodzą stosunkom polsko-amerykańskim, bo przecież musimy wiedzieć, jak te sprawy są ze sobą powiązane. I to jednak nie zmienia faktu, że my powinniśmy prowadzić bardzo szeroko zakrojone prace edukacyjne na każdym polu, to znaczy na każdym kierunku, może tak, na każdym kierunku międzynarodowym, kierowane do różnych środowisk, do różnych także generacji. I mówiąc środowiska, mam na myśli trafianie nie tylko do polityków, ale także do po prostu odbioru społecznego. To jest oczywiste, że to jest bardzo ważne, natomiast nie załamywałbym się tym, że na jakimś etapie może przegrywamy. Bo jak powtórzę, ta fala nadeszła. Ona się pojawiła w pewnym momencie. Ona oczywiście była, no na pewno nie pomógł rok 1968 i ta komunistyczna nagonka, to znaczy to jest oczywiście eufemizm, na pewno nie pomógł, no bo po prostu tragicznie zaszkodziła w relacjach czy Polaków z Żydami, czy z obywatelami państwa Izrael, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I to jest ogromna rana do dzisiaj. Myślę, że ale po 89 roku ta fala niechęci do Polski i Polaków w tym zakresie pojawiła się w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać no takie sformułowania właśnie jak naziści odpowiedzialni za II wojnę światową. Zdecydowanie tutaj naszym zadaniem, myślę, że i działaczy społecznych, i państwa, jest nie cofnąć się ani kroku, tylko zintensyfikować te działania. I tutaj powtórzę zdanie, które powiedziałem podczas naszego spotkania sobotniego, że Zachód nie powinien zadawać sobie pytań o to, ilu Żydów nie uratowali Polacy, tylko zadać sobie pytanie, ilu Żydów na terenie okupowanej przez Niemcy Polski nie uratowali Amerykanie, Żydzi mieszkający w Stanach Zjednoczonych, no i zasadniczo te osoby, które w tej chwili nam zadają najczęściej to pytanie. Właśnie, Filipie, ważną rzecz powiedziałeś, myślę, że tego wszystkich wątków tutaj nie podniesiemy, a warto by było chociażby przywołać kolejną postać Tadeusza Romera, który właśnie ratując wielu Żydów w tysiącach, licząc, wystawiając z różnymi rządami wizy tranzytowe właśnie do jakiejś wyspy należące do Holendrów czy do innych kolonistów za oceanem, ale właśnie nie mogli wysiadać w Stanach Zjednoczonych, tylko musiały być to wizy jedynie tranzytowe, ale dzięki, że tranzytowe, to też jakby gdzieś mogli się w jakiś sposób wymknąć z terenu okupowanego świata. Tych tematów jest wiele, ale co jest ważne, że powiedziałeś o tej fali, która nadejdzie, nadeszła, ale o tej fali już mówiła Zofia Kossak-Szczucka, osoba też zupełnie zapomniana, myślę, takim dyskusji publicznej też nie doczekaliśmy się ważnego, żadnego filmu o tej postaci, a wielka szkoda. Maciej, pytanie do ciebie właśnie, czy jesteśmy przygotowani na to falę, czy nie jesteśmy przygotowani, czy byliśmy przygotowani, gdzie były te zaniechania? Podjąłeś przy jakimś moim skromnym udziale projekt, działanie, nagrywanie tych świadectw osób, które właśnie można było jeszcze zarejestrować. Można zarejestrować było ostatnich żyjących, którzy pamiętali te ofiary, które ponieśli za ratowanie swoich sąsiadów Żydów. Pan profesor Żaryn wskazywał te osoby, pomagał. Ileś tych osób udało się historii uratować. Ale dlaczego nie poszliśmy wcześniej takim śladem, jak Steven Spielberg, że jeździł po świecie i inwestował, powstała cały instytut zdokumentowanych jakby historii Żydów opowiadających o Holokauście. Cóż można jeszcze, może na ile udało nam się to zrobić, a na ile musimy nadrabiać i co możemy nadrobić jeszcze w dzisiejszym świecie, kiedy ta fala nadeszła i co kilka miesięcy nas przykrywa? Myślę, że zrobiliśmy bardzo mało. To znaczy w momencie, kiedy udało się ruszyć z tą rejestracją żyjących jeszcze wówczas świadków kilkanaście lat temu, właśnie swoim udziałem, kiedy powstał film Życie za życie i jego druga część, która tak naprawdę jeszcze nie nabrała nigdy formy filmowej, ale też to Historia Kowalskich, jakiś pewnym pokłosiem tej historii. Film Historia Kowalskich, który Telewizja Polska pokazała bodajże 70 razy, ponieważ liczyliśmy wówczas, że w ślad za naszym filmem powstanie wiele innych, ale tak naprawdę poza serialem Sprawiedliwi nie powstało prawie nic. I to, co zrobiliśmy, co się udało zrobić, zostało zatrzymane po zmianie władzy w roku 2007. Rząd Platformy wstrzymał ten program, dzięki któremu, Patriotyzm Jutra, dzięki któremu można było rejestrować te historie. Krótko mówiąc, nie było zainteresowania, nie było finansowania. Po prostu nie było finansowania i ci, myślę, dziesiątki, setki tych ludzi, bohaterów albo świadków tego bohaterstwa po prostu odeszli i już ich nie ma i możemy tylko z drugiej ręki, z trzeciej ręki tę historię opowiedzieć. Natomiast to, że ponieśliśmy te ogromne straty w możliwości rejestracji, nie znaczy, że powinniśmy cokolwiek odpuścić i tutaj właściwie każdy dzień, każdy miesiąc się liczy i każda dobra decyzja, żeby wyznawiać te prace i żeby rejestrować te historie, jest bezcenna, ponieważ ludzie odchodzą, a rejestracje, i to właśnie rozumie Spielberg i wszyscy, którzy są dokumentalistami, sam to rozumiesz świetnie, relacja bezpośredniego świadka jest najcenniejsza. Jest najcenniejsza, bo spisane historie są arcyważne dla historyków i dla bardzo zainteresowanych ludzi tymi historiami. Natomiast dla masowej widowni ważne są emocje, a ważne emocje możemy przekazać tylko przez relacje bezpośrednich świadków, albo przez historie fabularne, albo przez opowiedzenie, przełożenie tego na historię fabularną. To jest oczywiście o wiele droższe i o wiele trudniejsze, ale oczywiście powinno się wydarzać. Ja tutaj się zgadzam z panem Filipem, że my nie powinniśmy, że powinniśmy działać na wszystkich kierunkach, dokładnie na wszystkich. To nie tylko chodzi o to, żeby rejestrować świadków, żeby robić filmy, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć poczucie wagi tego, że dotyczy to naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci, interesu narodowego, państwowego, że bez uniesienia tego ciężaru, przeciwstawienia się tej fali. Wszystko jedno, czy ona jest spowodowana złą wolą, bo myślę, że częściowo jest spowodowana złą wolą, ale częściowo jest spowodowana ignorancją. Ja być może ten pan, który zatrzymał się, kiedy Filip Frąckowiak demontował wystawę, ja w bardzo wielu przypadkach spotkałem się z tym, że to jest po prostu ignorancja, ale ona się bierze stąd, że ze wszystkich stron, wszystkie źródła zachodnie mówią właśnie te potwornie krzywdzącą prawdę, potwornie krzywdzącą opowieść w znacznej mierze nieprawdziwą. I my powinniśmy mieć bardzo strategiczny, potężny plan rozpisany na najbliższe 20 lat, który na przykład by zakładał również na przykład stypendia dla liderów opinii z, nie wiem, 20 najważniejszych krajów świata. Tutaj powinni przyjeżdżać do nas dziennikarze, historycy, badacze, politycy, publicyści. Oni powinni przyjeżdżać do Polski, powinni odwiedzić muzeum, które tu powinno zostać zbudowane i powinni dowiadywać się prawdy po to, by wszyscy ci, którzy nie mają złej woli, a mają tylko brak źródeł po prostu. Macieju, przepraszam ci przerwę, bo mówisz, powinno być w planach. No jesteś liderem działań oddolnych dla upamiętniania roli tych Polaków ratujących Żydów, tych relacjach polskich. No dlaczego, powiedz, po historii Kowalski 12 lat minęło i nie zrobiłeś filmu o historii chociażby Baranków i innych? Przepraszam, że takie prowokacyjne pytanie, ale czy nie boli się ręka odbicia się w piersi, bo narzekać można. Mam Instytut Pileckiego, w PiS-ie komisje, które mogą jednak bardziej w wyrozumiały sposób może patrzeć na to, Ministerstwo Kultury, które jednak jest wrażliwe na te tematy i nadal jesteśmy troszeczkę bezradni, planujemy ciągle. Nie, drogi Arku, wydaje się, że tak jest. Tak nie jest, ponieważ ja mam całą listę projektów na ten temat, które zostały odrzucone na przykład przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, w którym eksperci mówili, że ich nie interesują te historie. Andrzej Czesław-Tawiecki, wybitny, jeden z najwybitniejszych polskich dokumentalistów, chciał zrobić film pod tytułem Odważni. Ja chciałem być jego producentem. Ten projekt został odrzucony. Który to rok był? Bo świętej pamięci już pan Andrzej. Tak, no to było kilka lat temu, jak jeszcze Andrzej żył, jeszcze był sprawny, jeszcze chciał to realizować. I takich projektów No ja pukałem głową w mur kilka razy. No, można, powiedziałbym, mieć dużą cierpliwość do pukania głową w mur, ale w pewnym momencie człowiek zajmuje się innymi tematami, bo główka boli, a żyć trzeba. A może jest tak, Macieju, że jako środowisko filmowe nie jesteśmy w stanie się zmierzyć z tymi tematami, że brakuje w środowisku filmowych tych odważnych, niepokornych, ale jednak zdolnych, którzy potrafią tę historię przełożyć na język filmu, że może to są historie... Myślę, że Andrzej Czosnkowski był bardzo zdolny i potrzebowałem jego jako przykład. Natomiast jak mówię, ja sam miałem odrzucone kilka projektów w kilku różnych instytucjach, w wielu różnych instytucjach przez ostatnie kilkanaście lat. Natomiast myślę, że było takich wielu, no nie wiem, reżyserzy, którzy na twoim festiwalu niepokornie nie wyklęci, też mogą ci takie historie opowiadać. I to nie jest tak, że państwo polskie uznało, że to jest priorytet i przede wszystkim należy w ten temat inwestować. Niestety przebijać się trzeba z wielkim trudem. Oczywiście są sukcesy, jest życzliwość, powiedziałbym, głównych, najważniejszych osób, ale potem niżej są mechanizmy, które, krótko mówiąc, blokują te prace nad tym i niestety te mechanizmy są skuteczne. Ale to nie chodzi tylko o filmy, jak mówię. Chodzi o zdanie sobie sprawy z tego, że to musi być działalność wielokierunkowa, bardzo intensywna i wieloletnia. I to nie jest tak, że twórcy powinni się przebijać z wielkim trudem z tymi tematami, tylko jest tak, że to państwo polskie powinno namawiać twórców, żeby się te tematy brali, bo to jest absolutnie w interesie dobra publicznego polskiego, by odkłamać te historie, by opinia wśród liderów, opinii na świecie, we wszystkich 20 najważniejszych krajach została odwrócona, bo ja mówię, że ja się zainteresowałem tym 30 lat temu, kiedy byłem w Stanach na stypendium i wtedy widziałem, że jest bardzo źle i po powrocie zacząłem krzyczeć, że ta fala do nas dojdzie. Ona doszła i przez te 30 lat jest o wiele gorzej. To znaczy, jeśli zapytamy jakiegokolwiek licealistę, dziennikarza czy polityka na całym świecie, gdybyśmy zrobili w tej chwili, nie wiem, badanie na ilu tysiącach ludzi, kto to byli naziści. Myślę, że w znacznej mierze usłyszelibyśmy, że naziści to byli Polacy. I za chwilę się dowiemy, że Niemcy przyszli do Polski, żeby ratować Żydów przed nazistami, czyli przed Polakami. To oczywiście jest ponury żart, ale nie jesteśmy już od niego daleko. Znaczy, jeżeli nie zintensyfikujemy pracy systemowo, na potężną skalę, nie mówiąc, że dobrze by było, żeby zrobić i róbmy, tylko żeby mieć świadomość, że to jest absolutnie kluczowe dla polskiej przyszłości. Ja zaraz zapytam się pana profesora, który ma instrumenty teraz, żeby przełamać pewne niemoc naszych instytucji. Chcę powiedzieć, że dzieje się od kilku lat przynajmniej coś istotnego, ciekawego, że coś drgnęło, tak? Że mamy od dłuższego czasu, jest akcja duża promocyjna w Stanach Zjednoczonych, że jest wprowadzony do dystrybucji szerokiej film dokumentalny o zwierzętach i ludziach, prawda? Film, który pokazywaliśmy na festiwalu właśnie NNW, został nagrodzony, a przywołuje postać Antoniny i Jana Żabińskich, tak? Którzy w warszawskim zoo ukrywali Żydów. Film dobry od strony artystycznej, prawdziwy w swojej wymowie i co ważne, że jest pewna wola, żeby ten film szeroko pokazywać w Stanach Zjednoczonych. To jest duża wartość. No i warto też przywołać film, który od kilka dni temu widziałem, on wszedł dopiero na ekrany. Ciotka Hitlera. Scenariusz pisany piórem Wojciecha Tomczyka, wyreżyserowany film Michała Rogalskiego. I to jest takie pytanie właśnie... Czy powinniśmy, od czego zacząć? Czy to narrację, którą przywoływania już powinniśmy bardziej zacząć na polski rynek, chociażby jak Ciotka Hitlera, film pokazujący jakby historię, ale jednak docierający do nas wewnętrznie, żebyśmy w naszej dyskusji poszerzali? Czy nasza dyskusja sobotnia przy Placu Grzybowskim też była prowadzona w naszym gronie, ale to właśnie zastanawiam się, czy jesteśmy, od czego to jest zacząć, panie profesorze? Czy to jest ten etap, który Maciej Pawlicki mówi, że ta fala już teraz nas tak przykryła, że powinniśmy zacząć, myślę, ja przynajmniej tak myślę, że powinniśmy mocno, intensywnie opowiadać u nas w kraju, żeby uruchomić wszelkie wrażliwości, wszelkie możliwości produkcyjne, instytucje naukowe, żeby intensywnie nad tym pracować, a dopiero myśleć, że można robić rzeczy, które będziemy bardziej eksportować. Jak to wygląda z punktu widzenia instytutu, który pan niedawno objął, czyli Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, który zakończył się nie parę dni temu konkurs, wyniki ogłoszone i wśród analizowanych projektów widziałem, że są projekty filmowe. Więc jaka jest pewna strategia Instytutu, żeby zmierzyć się z tą niemocą? Strategia Instytutu to jest oczywiście temat bardzo fascynujący, szczególnie dla mnie jako dla dyrektora, ale te kierunki, które przez nas są uznane za priorytetowe, to jednak dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Oczywiście to nasze dziedzictwo chrześcijańsko-narodowe także jest splecione z wieloma innymi ważnymi tematami, takimi jak choćby Polacy ratujący Żydów, bo również musimy przewalczać i te stereotypy, na przykład na Zachodzie istniejące mocno w środowiskach żydowskich, istniejące mocno, że chrześcijaństwo, czy wręcz katolicyzm, szczególnie polski, był nosicielem atmosfery zagłady, Holokaustu, podczas gdy my wiemy doskonale, że właśnie było odwrotnie. Ale nie chcę za dużo o naszym instytucie opowiadać, tylko odnieść się raczej do tej pierwszej części pańskiej wypowiedzi, drogi Arku, bo oczywiście ta fala będzie. Co i raz to nas przykrywała, bo takie jest życie. To znaczy temat relacji polsko-żydowskich, tak jak na samym początku powiedziałeś, jest uwikłany w pewne emocje naszych dwóch narodów, i Żydów, i Polaków. Są to narody historyczne, mają wielkie przywiązanie do swojej narracji historycznej i w związku z tym będziemy się zderzać. Problem, wydaje mi się, że jest dzisiaj na dziś taki, że z jednej strony możemy powiedzieć, że nie jest tak źle, że mamy bardzo wiele sukcesów. Mnie się wydaje, że dzisiaj Polacy w zdecydowanej większości, także na etapie nauki powszechnej, czyli takiej edukacji szkolnej, jak i na etapie wyższych potrzeb dostępu do historii, co oczywiście jest siłą rzeczy, nie u wszystkich Polaków widoczna ta chęć, ale jednak i tacy jesteśmy też, że wszędzie tam jest jednak świadomość, że Polacy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej i także z racji medialnych różnych akcji, czy też właśnie nagonek na Polaków, na Polskę, czy też z racji próby odpierania tych zarzutów, to jest niewątpliwie jeden z tematów funkcjonujących bardzo mocno w przestrzeni publicznej i wydaje mi się, że Polacy w znaczącym procencie są tutaj dumni z tego polskiego wkładu w ratowanie Żydów i mają świadomość, że dookoła jest jakieś pasmo naszych klęsk, dookoła, to znaczy poza Polską, klęsk polegających na tym, o czym Maciek mówił, że czy to z ignorancji, czy to ze złej woli, ta dostrzegalna i namacalna przez nas prawda historyczna nie dociera. Więc mamy z jednej strony siły wewnętrzne, mnie się wydaje, że dużo większe dzisiaj niż na przykład w roku 2000, kiedy zaatakowani zostaliśmy sąsiadami Jana Tomasza Grossa i kiedy okazało się, że byliśmy bezsilni w gruncie rzeczy wobec tego naporu nieprawdziwej narracji, która szła wraz z treścią książki, co do której nie mieliśmy żadnego zdania, ponieważ nikt z historyków, poza może profesorem Tomaszem Strzemboszem, nie miał dostępu do tych akt, na bazie których narracja fałszywa została wytworzona przez autora, więc pozbawiono nas narzędzi, czy sami nie sięgnęliśmy po te narzędzia poznawcze, a jednocześnie zostaliśmy zarzuceni kłamstwem, czy taką kloaczną opowieścią o naszym antysemityzmie. Panie profesorze, postawmy kropkę. Dzisiaj jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż wówczas byliśmy, więc to jest pewien potencjał. Ja bym był tutaj troszkę przynajmniej optymistyczny. Nie, ja myślę, że cały czas rozmawiamy jednak o optymizmie, bo pokazujemy, że te filmy powstają. Powstają co tłumaczenia na język angielski różnych pozycji, które poszerzają wiedzę w ogóle o Polsce. Uczestniczę w obradach Komisji Fundacji imienia Janusza Kurtyki, która właśnie robi konkurs literacki na książkę historyczną, która jest główna nagroda, jest później tłumaczona na język angielski i właśnie może być prowadzona i promowana na rynku amerykańskim. To jest ważne. Chciałem się zapytać, bo już kończy nam się czas, do Filipa, do ciebie, który jesteś dyrektorem Muzeum Izby Pamięci generała Kuklińskiego, ale również i do Macieja, bo też kierujesz Macieju swoją fundacją. Właśnie jak to można robić z punktu, czy instytucje duże, właśnie jak Instytut Pileckiego, Instytut Pamięci Narodowej, duże instytucje wyręczają nas, zwalniają nas z tej pracy, takiej u podstaw tych organizacji pozarządowych, czy to jest trochę też i siła, że w różnych warunkach jesteśmy w stanie się przystosować do takich polowych warunków i zawsze robić swoje i tak przyzwyczajeni jesteśmy. Filipie, jak sobie się udaje prowadzenie takiej instytucji, takiej prywatnej? Ja jestem bardzo dużym optymistą w tym zakresie. Oczywiście im więcej takich placówek edukacyjnych, tym lepiej dla sprawy, bo musimy być silni naszą wewnętrzną, społeczną siłą w tym zakresie, jeśli chcemy przekonywać świat. No, Muzeum Generała Kuklińskiego, Muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego ma już 15 lat w tym roku. To absolutnie non-profit placówka edukacyjna, ale też placówka promująca Polskę i historię Polski poza granicami, a więc wpisująca się w ten system budowania wizerunku, dobrego wizerunku Polski na świecie. Ja tylko powiem, że dzięki temu, że przez lata to muzeum powiększało też swoje zbiory, myśmy ciężko bardzo na tym pracowali, na początku mój świętej pamięci tata Józef Szaniawski, no to byliśmy i konsultantem historycznym przy świetnym filmie Jack Strong, który dużo dobrego zrobił dla sprawy Kuklińskiego i także, no tu bardzo dziękuję profesorowi Cynckiewiczowi, bo także, że mogłem wesprzeć materiałami przy powstawaniu książki Atomowy Szpieg. W większości przez lata była to praca non-profit, ale teraz po latach też dostajemy wsparcie, jakby je wypracowaliśmy, no tutaj muszę podziękować i Totalizatorowi Sportowemu i Polskiej Fundacji Narodowej, bo to jest wzajemna współpraca, która daje efekty w postaci i edukowania młodzieży i też wzmacniania takiego społecznego poczucia, że organizujemy się wokół jakiejś sprawy, ale także promocji Polski poza granicami kraju. Promocja Polski poza granicami kraju to ważne. Macieju, tak na zakończenie pamiętam chyba 15 lat temu, kiedy był pokaz filmu Życie za życie liceum chyba Batorego, powiedziałeś takie przesłanie, że ten film robiłeś trochę z myślą o swoich córkach, które wyjeżdżają za granicę i często albo dla jego i rówieśniczek, które wyjeżdżają za granicę i tak naprawdę muszą mieć trochę przeciwciała, że jak będzie dyskusja i będą wytykani, że wy jesteście z Polski, to jesteście antysemitami, to nie mają instrumentów, nie mają wiedzy, jak mogą na to powiedzieć. Powiedz, jaka jest dzisiaj sytuacja i co byś powiedział na progu wakacji, zaczynamy wakacje, wyjazdy, jak się zachowywać właśnie w tych dyskusjach, kiedy próbuje się nas docisnąć do ściany i opowiedzieć. Czy jesteśmy bardziej uzbrojeni, w co powinniśmy wiedzieć, takie minimum ABC Polaka wyjeżdżając za granicę i starającego się bronić co do swojej historii fałszowanej? No przede wszystkim trzeba mieć to minimum wiedzy i rzeczywiście ta sytuacja może jest nieco lepsza, ale tylko nieco. I to minimum wiedzy o podstawowej różnicy między Polską a Europą Zachodnią, że u nas rodzina płonęła żywcem za podanie szklanki wody Żydowi, a na Zachodzie były masowe donosy i masowe dostarczanie Żydów na transporty do obozów zagłady. Ogromna różnica, ale nie chodzi, żeby oskarżać Zachód, tylko chodzi o to, żeby ich namawiać do poznania prawdy, przede wszystkim zapraszać do Polski.